Έλα το λύθι, χάνεις από ταξί. Άμα εγώ έχω πτυσσόμενο γκλοβ το ταξί μέσα για να μην με ληστέψουν και με πιάσουν, θα φάω μια τσαπού μέχρι πέρα, έτσι. Άλλωση, γιατί είσαι αστυνομικός, δικαιούσε να το έχεις, όχι, σάλτα και τράπα. Λοιπόν, αλλά ο μπάτσος μπορεί να έχει πτυσσόμενο και να βαράει σιδερένιο γκλοβ, έτσι. Αυτό που αυταπατάστε και νομίζετε ότι είμαστε ίσα και όμοια όλοι, είσαι ίσα και όμοια με το όργανο της τάξεως. Μόνον όργανο είναι. Εντάξει, πού τη βλέπεις. Άλλο αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εμάς που μπορούν να μας ληστέψουν, άμα μας πιάσουν απλά να το έχουμε πάνω μας, θα μας γαμίσουν. Είναι εργαζόμενος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άρα, που καταλήγουμε, αυτός ο άνθρωπος προστατεύει τον πολίτη. Άρα, σταμάτησέ με, θα πω κι άλλες τέτοιες μαλακίες. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για απλή συνέπεια της αστυνομίας. Εδώ μιλάμε και για πρόοδο, εντάξει. Είχε φανεί από τον ντου στον κινηματογράφο τότε με τον Τζόκερ, από το σπίτι του Ινδαρέ, πράγματα τα οποία εντάξει, προφανώς τώρα τα θυμόμαστε και τα ξαναδιαβάζουμε. Εσείς συνεχώς τα λέτε. Πάντως, σε έναν τόπο που οι αξίες και οι αρχές χυμάζονται, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει μια απόλυτη συνέπεια σε κάτι. Μια σταθερότητα. Μια σταθερά. Δηλαδή, σε έναν τόπο που τα πάντα δοκιμάζονται, οι σταθερές είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και η μπατσοκρατία του Χρυσοκοίδη είναι από αυτές. Σταθερές. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο να συνδέσουν την πολιτική του Υπουργείου με την ανοχή ή την υποστήριξη ακόμα στην αστυνομική βία. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Το μεταλλικό αυτό πτυσσόμενο γκλόπ το έχει πληρώσει από το μισθό. Το στρατόκαυλο ή το παρέχει υπηρεσία. Γιατί νομίζω ότι κάπου άκουσα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται. Ναι. Εντάξει, δεν παίρνει. Τώρα καλά στην και εσένα, α πούμε, μπορεί να δουλεύει κάπου και να σου πούνε βάλε στολή, να είσαι ζαχαροπλάστη. Ωραία, και να σου πούνε πάρε αυτή τη στολή και βάλτε. Αν πάρεις από μόνος σου μια πιο καλή, τη μαύρη, που είσαι πιο πάστρι σεφ. Ωραία. Θα σου πει κανείς γιατί την πήρες. Την πήρα για το καλύτερο, για τη δουλειά μου. Πάντα για το καλύτερο, ναι. Επίσης, κάτι που διάβασα, εγώ το διάβασα από μια φίλη μου, μακάρι να είναι και δικό της. Λέει αυτό το ρε μαλάκα πονάω που φώναζε το παλικάρι. Είναι ψέματα. Όχι, δεν το φώναζε, λέει, στους αστυνομικούς. Σε όλους εμάς, λέει, το φώναζε που καθόμαστε στα σπίτια μας και δεν κουνιόμαστε. Δεν το έλεγε στους μπάτσους. Σε όλους εμάς, λέει, το έλεγε. Αφού έχουν επιλέξει το δόγμα αγάπη τέλος, πούτσα και ξύλο μόνο, ας γνωρίζουν αυτές οι άνανδρες ίενες του Χρυσοχοίδη ότι ο κόσμος πλέον όπου τους πετύχει δεν θα τους χειροκροτάει, θα τους γαμάει. Ότι τους χειροκροτούσε κάποτε. Έστω. Σήμερα με το Χρυσοχοίδη. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Να! Πλέον όπου τους πετυχαίνουν θα τους γαμάνε. Και τον κάνω ήδη εικόνα τον Μπαλάσκα να μην ξοκλαίγεται στα κανάλια. Εμένα μ' αρέσει που καθαρίσαν τα εξάρχεια. Είναι ο άβατος των εξαρχείων. Πάρτα! Εξάρχεια παντού. Πούτσα μόνο. Αγάπη τέλος. Για τα γεγονότα χθες στη Νέα Σμύρνη εντάχει, αυτό που έγινε μετά τα έσχη της αστυνομίας ήταν μεγαλειώδες. Μεγαλειώδες, σε 10 λεπτά μέσα να μαζευτεί τόσος κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν στη Νέα Σμύρνη είμαστε μαυροκόκκινοι. Σίγουρα είμαστε και ανέρυθροι και στη Νέα Σμύρνη και στην Καλλιθέα. Το και ανέρυθρο δεν έχει βγει τυχαία. Είναι το χρώμα της προσφυγιάς. Yeah. Δεν θέλω να μπλέξω ομάδες και τέτοια, αλλά εμείς αντιπροσωπεύουμε το χρώμα της προσφυγιάς. Το χρώμα της προσφυγιάς δεν έχει βγει τυχαία. Είναι από το κόκκινο των αθώων θυμάτων της προσφυγιάς. Και τον μπλε τη θάλασσα που περάσαμε. Και σαν πρόσφυγες δεν δεχόμαστε ούτε μπάτσους, ούτε ρουφιάνους, ούτε εδώ σύλλογους στις περιοχές μας. Θα τους πατάξουμε όλους. Θα παταχθεί η κρατική καταστολή. Θα τους πατήσουμε, νόμιζα, θα έλεγες και μου φάνηκε λίγο πιο ωραίο. Και βγάλτο και δεν έχουν καμία θέση στις πλατείες μας, ούτε στη Νέα Σμύρνη, ούτε στην Καλλιθέα, ούτε πουθενά. Ρουφιάνοι στις τρύπες σας. Πριν από 3 χρόνια ήρθαν και χωρίς στολές. Σαν χρυσαυγίτες, όπως είναι και οι ίδιοι δηλαδή. Να πετάξουν τα fake βολάν τους. Πήγανε στο πλησιέστερο πηγάδι, όπως λες και εσύ, όχι ψηφιακό, πραγματικό. Αυτό θα ξαναγίνει και θα γίνεται σε 10 λεπτά κάθε φορά. Και την επόμενη φορά 4.000 κόσμος, όχι 2 που ήταν χθες. Ο παλμός και η φλόγα στα μάτια μας χθες ξεχύλιζε. Και οι γιαγιάδες και οι παππούδες εμάς χειροκροτούσαν και όχι τους ρουφιάνους. Αυτά. Άντε καλή ελευθερία. Ελευθερία και αλληλεγγύη στους ηλευθέντες. Αλληλεγγύη. Πώς το λέει. Τι είναι. Σε πήρα να σου πω γιατί χτες ήμουν εκεί στη Νέα Σμύρνη που έγιναν όλα αυτά τα περιστατικά. Και ξέρω την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια. Πες τη μαλακία σου. Δεν θα πω μαλακία, ρε. Θα πω αλήθεια. Τώρα κι εσύ. Μη λες με καλά λόγια, εντάξει. Άστο. Κράτα χαμηλά την μπάλα. Τα παιδιά εκεί αστυνομικοί δεν έφτιαγαν πουθενά, ρε. Αυτό το παλιεκάρι εκεί που μιλάγανε είχε έναν ορνηθομπάμπουρα πίσω στο σβέρκο. Μάλιστα. Ο αστυνομικός πήγε να σκοτώσει τον ορνηθομπάμπουρα. Πάντως, αν το παλεύεις για viral, δεν είσαι σε καλό δρόμο. Είναι ξεπερασμένο, χαζό, τι να πω. Τέλος πάντων, μπράβο πάντως, μπράβο για την προσπάθεια. Λοιπόν, έχω να προτείνω κάτι στην κυρία Κεραμέως για να ξαναλειτουργήσουμε τα σχολεία εμείς εκπαιδευτικοί. Άστι τώρα την Κεραμέως έχει τον Ταλκάτη. Αυτοί φεύγουν λίγο από την επικαιρότητα και τρελαίνονται. Κοιτάει, σου λέει δεν γίνεται. Τώρα πέρασε πάλι ο Χρυσοκοίδης μπροστά. Κάτι πρέπει να κάνω. Έχει φύγει, πρέπει να τη βοηθήσουμε. Για να τη βοηθήσω λοιπόν, έχω να πω το εξής. Μας είπε να ξανανοίξουμε τα σχολεία και μας πρότεινε ο εκπαιδευτικός να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Τώρα για να τα ξανανοίξει, προτείνω να έχουμε ανοιχτή και την πόρτα. Να μπερδεύεται ο κορονοϊός και να φεύγει, να μην μένει μέσα. Κοίταξε να δεις. Αυτό με τα ανοιχτά παράθυρα, πολύ καλό. Το εφαρμόζει όλη η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν έχεις προσέξει. Ναι, κάτι έχω προσέξει. Θυμόμαστε όλοι με ανοιχτά παράθυρα, όπως τότε. Ναι. Μπάζει λίγο χούντα βέβαια από τον ανοιχτό. Θα μπάζει. Δεν γίνεται να μην μπάζει. Απλά την τελευταία φορά που κοιμηθήκαμε με ανοιχτά τα παράθυρα, το έχω ξαναπεί, αλλά επειδή ήταν ωραίο, το ξαναλέω. Έχει τιμηθεί Κύπρος, ρε Αποστόλη. Έτσι. Όταν κοιτάξαμε έξω το πρωί, είχαμε χάσει τη μισή Κύπρο. Ναι. Την τελευταία φορά. Να σε ρωτήσω τώρα και ένα τελευταίο για να θάψω, γιατί σίγουρα τηλεφωνούν αρκετοί. Ένας από τους τρεις εκεί μπατσοσυνδικάτες, να μην τους αποκαλέσω αλλιώς. Μπορείς να τους πεις απλά εργαζόμενος του Sky. Ξέρω εγώ, πανελίστες του Sky. Ναι, ένας από αυτούς τους πανελίστες του Sky είπε εκείνο το κορυφαίο, ότι είχε δεχτεί πειρά από καλάζνικο. Ο αστυνομικός γι' αυτό βαρούσε τον άνθρωπο. Ναι, και καλά έκανε. Δεν έπρεπε να βγει γκλόπ, αλλά δεν φταίει ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος τρώει σφαίρες αυτός από καλάζνικο. Το έχουν πάει σε άλλο level, έτσι. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια όρεξη το πρωί. Μια πρωινή, όλοι ενδεχομένως την εξετάζουν. Αυτός δεν την αφήνει, την έχει κάνει λάστιχο. Έλα μωρή καπιτάλα. Έλα Μαρή. Τι έγινε? Καλά. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο γνωρίζει όλος ο κόσμος, αλλά είναι καλό να το θυμόμαστε. Αν θες να δοκιμάσεις το χαρακτήρα κάποιου, φίλε, δώσ' του εξουσία. Έτσι, και από ό,τι φαίνεται στα έξυπνα μέτρα είναι μάλλον και το ξύλο μέσα, έτσι. Υπάρχει πιο έξυπνο από αυτό? TV με reality και καταστολή. Τέλειος συνδυασμός. Και να πω επίσης ότι οι εικόνες που τέλος πάντων που είδαμε χτες δεν βαρύνουν όλους τους αστυνομικούς. Ευτυχώς είναι μια μειοψηφία από αυτούς, έτσι. Οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά τους και μπράβο τους και τα λοιπά. Βλαμμένος είσαι. Και να πω επίσης. Μειοψηφία είναι αυτή στους δρόμους κάθε μέρα. Μια με τα γκλόμπ, μια με τις αύρες, μια με τις προβοκάτσιες, οι ασφαλίτες ντυμένοι κουκουλοφόροι. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί που σηκώνουν χέρι είναι μια μειοψηφία. Ας ελπίσουμε. Ωραία η ελπίδα σου. Αλλά η ελπίδα είναι κάτι πολύ συζυγικό, θα έλεγα. Τώρα καταλαβαίνω και ο συνάδελφός σας, ο Μπογδάνος Ρουφιάνος, γιατί ήταν ευχαριστημένος με τις αύρες. Άσε τώρα, μην τον σκάσει τώρα, του πήρε τα πρωτεία ο Κυρανάκης και έχουμε τώρα να λέμε για Ρουφιάνο τον Κυρανάκη, να πούμε για τον Μπογδάν, τώρα και να ασχολείται κανείς μαζί του, άστον. Η ενημέρωση που έχουμε, κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροκόη, για τον συγκεκριμένο είναι ότι λέγεται Μην λέτε το στοιχείο, το όνομά του τώρα. Δεν είναι κανονικό αυτό που κάνει. Ανήκει στην ταξική αντεπίθεση. Εντάξει. Ο Κυρανάκης, εντάξει, δηλωμένος είναι και αυτός. Υπάρχει άλλος λόγος, άλλη αιτία που γνωρίζουμε τον Κυρανάκη πέρα από τις ανόητες δηλώσεις του και τις ρουφιανιές του? Πάρα πολλές φορές υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή κάποια επερώτηση, κάποια εισήγηση σε ένα νομοθέτημα. Συγγνώμη. Κάτι πέρα από τις παπαριές αυτές. Παρακαλώ. Όπα, είπα, λέω. Αναμένη μηχανή μου και δεμένη η ψυχή μου, λέω. Ναι, κεφάλι. Δεν το κάνω από κακό. Α. Κεφάκια έχεις κουφάλι, τα πήγε. Θέλω να έχω υλικό. Άλλο τραγούδι, τα μπλέξα, μ' αρέσει. Όλα θέλω να τα ξέρω. Επειδή με κουτσομπόλα δεν το κάνω από κακό. Θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια τη όλα. Να σου πω κεφάκια, πήγες εχθές, ξέδωσες εκεί στην Αθήνα. Πάντα τέτοια, παιδιά! Μπράβο. Επειδή αναρωτιέται ο Θήμιος, και εντάξει, τώρα φαντάζομαι το κάνει για λόγους έτσι, διαλόγου, θέτει ερωτήσεις για να πάρει απαντήσεις, φαντάζομαι. Είναι αυτό που λέμε αρχή διαλόγου, κάναμε. Ακριβώς. Και μια που τα αναφέραμε. Μια που τα αναφέραμε, καπότα μάξι σου έχει. Ναι, όλα αυτά. Καλέ μου Νίκο. Λοιπόν, και αναρωτιέται λοιπόν ο Θήμιος και λέει, είναι αυτή, λέει, μια σύγχρονη δημοκρατία, ευρωπαϊκή, και αυτή τη δημοκρατία είναι αυτή. Αχ, έχει αυταπάτες και αυτός ο Θήμιος, δεν τον αντέχουν κάθε τόσο. Ναι, λέει κάτι τέτοια. Ναι. Είναι αστική δημοκρατία, αλλιώς λέγεται εμείς που λέμε αυτά τα ξύλινα και με την ξύλινη γλώσσα έτσι, την κομμουνιστική. Ακούκου, εσύ είσαι? Ναι. Αχ. Ναι. Τη λέμε και δικτατορία του κεφαλαίου. Δηλαδή... πάμε τα ωραία. Πάμε, πλουτοκρατία, παίξε με. Πάμε, Ευρωατλαντισμό, δώσε. Δραπάνω κατσάβιδο, ραβδομπλέντερ, λέγε. Άμα εσύ άρχισε τα δύσκολα. Καλικοσυμμαχία, μωρέ, μαλάκα. Καλικοσυμμαχία, εντάξει. Το πιο απλό. Καλικοσυμμαχία, το ξέχασα, ναι, μπράβο. Ενδοαστική και ενδοταξική ανταγωνισμοί. Ακριβώς, ναι, τέλεια. Να τα πούμε τώρα στα σοβαρά. Τι σημαίνει λοιπόν η δικτατορία του κεφαλαίου? Ότι αν υπάρχει ανάγκη, θα σε δέρνει. Γιατί το κεφάλαιο έχει την εξουσία. Και επειδή το κεφάλαιο το παραγγέλνει. Λυπάμαι, αγάπες μου γλυκές. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε μη μιλάτε, φάτε ξύλο. Αυτούς θέλετε, αυτό θέλετε. Αν δεν το θέλετε, να τα ανταλλάξουμε. Έλα, φιλιά. Τον είδαμε και τον κομμουνισμό. Άμα ήταν καλός, δεν θα έπεφτε. Ναι. Άντε, γεια. Να σου πω κάτι, του μπάτσου πήγαν να του πάρουν το όπλο. Ναι, βέβαια. 29 κατασκευαστές συνειδήσεων και δελτίων ειδήσεων λένε αυτό. Γεια σου, φίλε μου Αποστόλη. Γεια σου. Λοιπόν, θα ήθελα να πω τη γνώμη μου. Βασικά, εντάξει, δεν ήθελα να αναφερθώ μόνο για τον Καπουτζίδη που αναφέρθηκε τώρα ο Κούγιας. Και για κάθε Καπουτζίδη, αλλά και για κάθε μαλάκα ο οποίος το διαφορετικό το βλέπει σαν απειλή. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι διαφορετικός είμαι κι εγώ, και εσύ και όλοι μας. Αλλά αυτά που έχουν προσφέρει αυτοί που είναι διαφορετικοί σε εμάς, όσον αφορά σε συγκίνηση, σε γέλιο, σε στιγμές απελπισίας, όπως και αυτό που κάνετε και εσείς και ο Θήμιος, λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο. Α, μας έβγαλες και την ντουλάπα. Ναι, για πες. Ναι, λοιπόν, για μένα, εσείς τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσάς, δεν υπάρχουν λόγια για να... Τι να πω, δηλαδή, ντροπή σε όσους ασχολούνται με το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τη δικιά τους και δεν απειλείται και η δικιά τους ζωή και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το θέμα τους αυτό είναι, γιατί όταν αυτός κάνει στο κρεβάτι του πράγματα που απειλούν άλλους, το κουκουλώνουν συγκεκριμένοι. Ναι. Τους ενοχλεί αυτό όταν δεν επηρεάζουν άλλους. Λοιπόν, για μένα τέτοιοι άνθρωποι ήταν ο ένας κόσμος, μια ουτοπία, αν υπήρχαν άνθρωποι διαφορετικοί όπως είναι και εσείς. Και ο Καπουτζίδης και ο κάθε Καπουτζίδης και ο κάθε Αποστόλης. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Α, και ξέχασα να σου πω, έχουμε μιλήσει ξανά. Ναι. Έχουμε βρεθεί κιόλας. Είμαι ο Σίμος. Ποιος Σίμος? Αυτός που σε είχα πει Σίμος. Ένα επόκεινα μαλακία. Καλά έκανες, καλά έκανες. Στα μισά της ατάκας τώρα να έρχεται. Αλλά λέω, ας το χαλάλι. Α, έλα, γεια. Να είστε καλά.